너요. 야! 와! 야! 못다르 왜? 아는 건 뭐해? 대기 바랑래네. 에, 문돌, 문돌. 아요, 문돌. 고야야 스니프 메트로 꽃장 온다라 안들 베이유 베이유 베이유 웨스 같다모 자이기 옌 웨스 같다마랑 오보 Kowe wong sabrang, api-api laku dagang, nyebar minuman keras, ngobral ekstasi koplo hayo. Ojo mlai, Kowe please lanat. Piye? Adol gendong ku malungkung we. Eh, luwe becik. Ayo. Bedamen salam menerima suap. Kowen jaluk duit piro? Kowen jaluk duit piro? Ganja, koplo, tak dol murah karo kowe. Perlu ne? Kowe bisa yo soma gedong. Genep sak kreto jarane tak jamin kelakon rabi dalang. lancang pangucapmu. Coto kowe. Panjil maning parang mukon jajah jiwon jajah budoyo tak itung genep kaping telu ora gedugo minggat sakwat yo balamu tak babati koyo tak piye piye maju sak morotwamu tak candak sabet ke sinden kelakon pedot bayakmu tinggal minggat bojomu tapuk cangkemmu iya iya sirup ora usah seru-seru sing jidore sing seru le susuk susuk mule iya doyo. Ya, iyo, iyo le, iyo, ojo sambat, pas, iya doyo, iya, wah, iya, motor we. Are ngopo e? Deki barang rene. Ojo wani-wani. Ngono wae. Iya. Waduh yo. Wah. Iya. Jan. Hup. Wah, wis kaya isi. Awas gelung aku yang petel ya. Jiglak, jiglak, jiglak. Cul, cul. Aman. Ora bakalan ndasku tak gua. lepas. Yo, milio. Pas. Ayo are ngendi? Pak. Yo, what? Ya! Apa kowe? Oh iya. Matur nuwun lho. Pasang ngendi to iki? Sing ndasku sing sik. Iya. Iya. Awas. Mar mutah tenan lho iki. Iya. Nerbito sumengko pangawak bojro gagap gugup sowan apa kang bakal sira aturake ngaturaken katiwasan sinuwun katiwasan piye ing kiduling kitha raja Wirata wonten meksah saking nagari Trikarta ingkang dipun senopateni Prabu Sarma milih nyuwun sabiyantu sinuwun parat keparat nerbita klompokna prajurit sakcukupe ingsun kang bakal nyairin maju ing palagan kajaba saka matur marang Gusti Mutara supaya rumeksa marang katentremaning katwit kedaton Wirata sanika ngestraken dawuh Prabu masuk batin deh. Wah. Wah. Bangsat, bangsat kowe Susarmo. Wah, pancen aku kang bakal ngrubuhake negara Wirata. Awet atiku tatu rikala aku nglamar Utari nanging mbok tolak. Ora totompo. Nang saiki beda perkarane. Beda perkarane. Aku kepengin ngejeki negara Wirata. Ayo, Mat Sobati. Tak ulungke nanging yen wis tugel gulumu. Piye iki sing tak jaluk? Aduh. Pak. Mas. Aduh. Pop, pop.